12 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Er is veel te doen over de coronasteunpakketten. Want hoe lang moet het kabinet de knip nog blijven trekken? Zometeen hoor je er alles over in de nieuwsbv. Maar eerst het NOS Journaal met Juri Stubenitski. De leveringsproblemen van de coronavaccins bij farmaceut Janssen hebben waarschijnlijk gevolgen voor het vaccinatietempo in Nederland. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hoorden steeds, begin juli kan elke volwassene een eerste vaccinatie hebben gehad. Gaat het nog lukken? Waarschijnlijk niet. We hoorden dat inderdaad steeds bij persconferenties. Dan zei minister De Jonge, de verwachting is dat begin juli iedereen die dat wil, iedere volwassene in Nederland, kan dan een eerste prik hebben gehad. Maar nu zijn daar die leveringsproblemen bij Janssen en die gaan wel steeds meer opspelen, waardoor die belofte dus in gevaar komt. Gisteren werd duidelijk dat Janssen niet kan garanderen dat alle vaccins worden geleverd in dit tweede kwartaal. En De Jonge zei daar vanmorgen over dat ze nu wel heel ver beginnen af te raken van wat ze aanvankelijk hadden beloofd. Kijk, in dat tweede kwartaal rekenen we uiteindelijk op 3 miljoen. Dat was de contractuele afspraak. Wat we zien is door allerlei tegenvallers is dat ze daar wel heel ver vanaf beginnen te raken. En het meeste van die 3 miljoen, zou in juni worden geleverd. Namelijk 2 miljoen zou in juni worden geleverd. Nou, we zijn er toch even aan het uitrekenen hoeveel het exact zal gaan worden. En ook wat daarvan de implicatie is. Maar ik ga er wel vanuit dat wel een implicatie zal hebben voor het moment waarop je in ieder geval iedereen die eerste prik zult kunnen hebben gegeven. Ja, je hoort het, De Jonge verwacht implicaties, dus inderdaad vertraging. Vanavond is er weer een persconferentie. Tot die tijd wordt er gerekend hoeveel krijgen we nu wel en wat betekent dat dan? Hoeveel weken wordt het dan later dat iedereen boven de 18 die eerste prik kan hebben gehad? Maar dat horen we dus vanavond tijdens die persconferentie. Ja, vanochtend ook nog een ander vaccinatieverhaal. We hoorden over jongeren die voordringen bij het vaccineren. Gaat minister De Jonge daar nog iets aan doen? Nee, dat wil hij niet, omdat hij het zo laagdrempelig mogelijk wil houden om zo'n afspraak te maken, zodat je de snelheid erin houdt. Maar nu is het inderdaad zo dat je met een medische complicatie dat je voorrang hebt. En dus als jij aan de telefoon vertelt dat je dat hebt, dan wordt dat niet altijd helemaal goed gecontroleerd en kun je dus voordringen. Dat hebben verschillende jongeren gedaan. En De Jonge haalt wel naar ze uit, maar zegt ja, het kan wel. Er zitten wel degelijk een aantal checks in voordat je daadwerkelijk aan de beurt bent. Maar ja, het is geen onneembaar fort. Hè? Zo is het ook niet. Dus er wordt gecontroleerd, maar vals spelen kan. Dus als je verzint dat je medische complicaties hebt? Ja, dan ben je gewoon de boel aan het bedonderen. En dan ben je gewoon aan het voordringen en bewuste prik aan het nemen die eigenlijk voor een ander bedoeld was. Dus ja, het is net als in het leven zelf. Vals spelen kan, maar je bent wel een eikel. Dat is het. Je bent een eikel, zegt minister De Jonge. En daarmee hoopt hij dat hij mensen afschrikt, dat iedereen netjes op zijn beurt blijft wachten en dus niet gaat voordringen. Ewout Kiewiet, dankjewel. De druk op de zorg vanwege corona neemt langzaam af, maar blijft hoog, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit in de wekelijkse rapportage. Op dit moment worden vooral operaties uitgesteld als de kans groot is dat een patiënt op de IC belandt. De bezetting van de operatiekamers ligt op 66%. Planbare zorg, zoals knie- en heupoperaties, kan in 29% van de ziekenhuizen niet doorgaan. Vorige week was dat 34%. Het aantal dagelijkse coronabesmettingen en nieuwe ziekenhuisopnames is al een aantal weken aan het dalen. Sterrenkundige Kees de Jager is overleden. De emeritus hoogleraar ruimtefysica werd vooral bekend door zijn onderzoek naar de zon. En hij zette het ruimteonderzoek in Nederland op. Frans Snik is sterrenkundige en verbonden aan de Universiteit Leiden. Meneer Snik, u heeft Kees de Jager gekend. Wat is het belangrijkste dat u mensen die hem niet kenden over hem wil meegeven? Nou, u noemde al zijn onderzoek naar de zon en ook trouwens naar heel veel andere sterren. En dat hij absoluut een pionier was van het ruimteonderzoek. Dus toen de ruimtevaart net begon, was hij er als de eerste bij om daar ook sterrenkunde mee te doen. Ik denk wat hem daarboven nog heel bijzonder maakt, is dat hij ook een absolute pionier was op het gebied van wetenschapscommunicatie. Tot op zeer late leeftijd, de goede man is 100 geworden, tot op zeer late leeftijd pakte hij elke maand de boot vanaf Texel, waar hij woonde, naar Utrecht. Om aan een algemeen publiek een magistrale lezing te geven over een actueel onderwerp wat hij helemaal uitgediept had. Dat deed hij altijd graag met heel veel liefde. En heeft ook daar iets toegevoegd aan de Nederlandse taal wat wij allemaal kenden. Want in de literatuur over de sterrenkunde ging het namelijk over de Big Bang. Nou, dat vond Kees maar niks. Dus daar verzon hij een Nederlands woord voor dat wij allemaal kennen, namelijk oerknal. Ja, mooie nalatenschap. Ja, hij ging elke maand dus ook naar Utrecht, zoals hij zei. Hij had een bijzondere band met de stad, toch? Ja, ja, hij heeft gestudeerd in Utrecht tijdens de oorlog. Hij heeft daar ook ondergedoken gezeten in de sterrenwacht van Utrecht, omdat hij weigerde zich loyaal te verklaren aan de bezetter. En heeft daar onder moeilijke omstandigheden zijn studie afgerond. En is daar vervolgens ook doorgegaan met zijn onderzoek. In eerste instantie naar de zon, waar hij als eerste heeft uitgevogeld hoe dat nou precies werkt op de zon, wat voor stoffen daar zitten. Dus het was zijn eerste liefde, maar hij is na zijn pensionering ook weer teruggekomen bij die liefde. En heeft zelfs een jaar geleden nog relevante publicaties geschreven over de zon. En wat heeft de jager naast het zuiver wetenschappelijke werk betekend voor de sterrenkunde? Nou, ik denk dat we hem vooral ook zullen herinneren als een diplomaat die eigenlijk wel de hele sterrenkundige wereld destijds aan weerszijden van het IJzeren Gordijn bij elkaar heeft gebracht. Daar waren natuurlijk heel veel spanningen, ook in die ruimterace. En Kees was de diplomaat die daar vrede sloot. En eigenlijk ook missies namens de gehele mensheid en sterrenkundig onderzoek namens de gehele mensheid heeft opgezet. Dank u wel, sterrenkundige Frans Snik. Mensen die zijn geboren in 1974 of 75 kunnen een afspraak maken voor een vaccinatie. Ze krijgen het vaccin van Pfizer of Moderna. In totaal zijn nu meer dan 8,5 miljoen prikken gezet in Nederland, staat op het coronadashboard van het RIVM. Dat zijn zowel eerste als tweede prikken. Wereldwijd rookten er 2 jaar geleden 1,1 miljard mensen en dat is een record. In China rookt zelfs 1 op de 3 mensen, blijkt uit onderzoek waar het tijdschrift The Lancet over schrijft. In Nederland daalt het aantal rokers al jaren. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs tegen een vrouw uit Haaksbergen voor het doden van haar baby. Justitie zegt dat ze het pasgeboren kindje heeft gewurgd. De vrouw ontkende in de rechtbank. De prijs van gezond eten is harder gestegen dan die van snacks en snoep, meldt het CBS. Het betekent dat het duurder is geworden om gezond te eten. Het voedingscentrum pleit opnieuw voor een suikertax. Het NOS-journaal. PvdA-fractievoorzitter Ploemen vindt dat de coronasteun aan Booking.com moet worden teruggevorderd. Het bedrijf kreeg vorig jaar meer dan 60 miljoen euro aan overheidssteun, omdat het zwaar werd getroffen door de pandemie. NRC berichtte vanochtend dat Booking.com zijn eigen beloningsregels heeft aangepast om zo de miljoenenbonussen van de top niet in gevaar te brengen. Nu zijn de bonussen niet meer gekoppeld aan de financiële prestaties van het bedrijf en kreeg het driekoppige Amerikaanse bestuur een beloning ter waarde van 28 miljoen euro. Ajax-speler David Neres is in São Paulo aangehouden. Neres was in de nacht bij een feestje waar meer dan 100 mensen bij waren. Om 2 uur 's nachts maakte de Braziliaanse politie er een einde aan. Neres en een andere voetballer moesten mee naar het bureau, volgens de plaatselijke autoriteiten vanwege hun misdaad tegen de volksgezondheid. In het zwaar getroffen Brazilië zijn cafés en restaurants na 9 uur 's avonds dicht en ook samenscholingen zijn dan verboden. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. In het oosten vanmiddag lokaal kans op een buitje, maar verder droog. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en blijft het de hele dag droog, dan wordt het 17 tot lokaal 21 graden. Er is verkeersinformatie, Bianca Damink bij de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A10 Oost bij Amsterdam is de Zeeburgertunnel dicht. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel en dat is voor het verkeer richting Utrecht. Hoe lang dat gaat duren, dat is nog niet bekend. Wat ook opvalt is een ongeluk op de A15 richting Rotterdam. De weg is helemaal dicht bij Papendrecht. Omrijden kan via Breda over de A27. En op de A27 van Almere naar Gorkum staat het vast bij knooppunt Rijnsweerd door een pechgeval. Daar heb je nu een kwartier op onthoud. Er is 1 rijstrook dicht. Haal je het beste in jezelf naar boven. Laat je ook verrassen door het Libelle-effect. En lees Libelle, nu maar liefst 6 weken lang, voor maar €6. De bezorging stopt vanzelf. Ga snel naar libelle.nl/6. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Allemaal van links naar rechts, oranje kampioen. Nou, superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Calvé Party Sauzen, 3 voor 3 euro. En Barbecue Kiss & Mix, 4 voor 10 euro. Jumbo, supporter van superfans. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen zin om te koken. En het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaarmaaltijd. Iglo Ping & Klaar. Te vinden in het vriesvak of bestel online bij je supermarkt. Iglo Ping & Klaar. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In het hart van Drenthe mag de natuur 100 jaar lang haar eigen gang gaan. Spectaculaire landschappen veranderen zowat sneller dan de onderzoekers kunnen bijbenen. En op sommige plekken kun je nog ouderwets verdwalen. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Als er na een iets te grondige voorjaarsschoonmaak nu niets meer in je huis staat, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op vonk.nl shop je meubels en de mooiste woonaccessoires die perfect bij de laatste voorjaarstrend passen. Geef je huis wat Vonk. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Pussycat veroverde in 1975 de wereld met het nummer Mississippi, maar dat is slechts één klein onderdeel van het verhaal van deze Limburgse formatie. Later dit uur doen we een boekje open over deze prachtige band. En het is vrijdag, dus druk te maken. Kees van Amstel, die is er. Om 12:30 hoor je zijn gedachten over de heropening van het onderwijs. Maar nu eerst. Oh, Den Haag. Gisteren presenteerde het demissionair kabinet weer een steunpakket voor de ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. En zoals we gewend zijn, is in ons landje dan direct weer verdeeld over dit steunpakket. Moeten we het wel doen, moeten we het niet doen? Maar gelukkig zit naast mij politiek duider Peter K. Echt altijd de houvast in onze politieke polderpraat. En ook de gast is Thierry Aartsen. Hij is Tweede Kamerlid voor de VVD. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Aartsen, Stef Blok, die moest plots de heer Bas van het Woud vervangen. Was het daarom dat de persconferentie over deze steunpakketten van dinsdag naar donderdag zijn gaan? Ja, want het was natuurlijk vrij plotsklaps dat Bas van het Woud uitviel. En ik snap ook wel dat het mis is als je zo'n groot pakket aankondigt, dat je wel even wil weten wat het precies inhoudt en dat je ook antwoord kan geven op de vragen van Peter K. en anderen. Dus het lijkt me goed dat je dat ook even voorbereidt. Ja, ja, maar daar heb jij het natuurlijk heel druk mee gehad. Ik bedoel, jij moest natuurlijk de handtekening van Blok is eigenlijk gewoon door jou gezet natuurlijk. Jij moest zeggen, nou Stef, dit is goed. Die kun je overschat me. Je overschat me. Nee, meneer Aartsen, het is altijd zo werken, die dingen. Het is toch wel zo dat u een beetje Stef Blok heeft bijgesproken? Ik heb wel met Stef ook gesproken, maar het kabinet is natuurlijk al langer bezig met steunpakket. Ze hebben rondjes in de Kamer gemaakt. Nou ja, wij zeggen wat wij dan graag zouden willen. En volgens mij ligt er nu een mooi pakket. Ja, ja, blij met Stef Blok? Ja, want het is natuurlijk wel een ervaren minister. Dat is wel fijn, ook in moeilijke tijden dat je iemand hebt. Hoeveelste ministerie is het ook weer voor? Volgens mij heeft hij er 5 of 6 al gehad. Zeker, ja, ja, ja. En een bed and breakfast. Dat is knap, hè? Goed. Laten we nog even teruggaan naar gisteren. Het steunpakket werd gepresenteerd door Wouter Koolmees, Stef Blok, dus de vervanger van Bas van het Woud. En natuurlijk onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra. En het is nogal een pakket. Dames en heren, we hebben de afgelopen periode ongekende bedragen uit de schatkist moeten halen. En daar komt nu circa 6 miljard bij. Zo'n 3,4 miljard voor de NOW, 2 miljard voor de TVL en dan nog de rest voor een aantal andere maatregelen, waaronder fiscale maatregelen. En daarmee hebben de steunpakketten, als je dat allemaal bij elkaar optelt, een omvang van bijna 80 miljard euro bereikt. En zo'n groot bedrag is natuurlijk amper voor te stellen. Om het een beetje in perspectief te plaatsen, om een vergelijking aan te reiken, dat is meer dan de begrotingen van de ministeries van Onderwijs, Justitie, Defensie, Landbouw en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking samen in 2021. Maar het was nodig. En het is ook nodig. Ja, ik verwelkom ook even onze kijkers op NPO 1. Want Peter, dit is nogal een bedrag, zeg. Ongelooflijk. Maar ja, het is ook eigenlijk volgens mij geen nieuw steunpakket, toch? Nee, het is niet nieuw. Het is een verlenging van de vele bestaande steunpakketten. Dus we hebben nu een NOW 3.4. Een TOZO 5 hebben we. Een TVL Q3 en de Tonk. Maar die blijft gewoon de Tonk. Oh, die blijft gewoon de Tonk. Ja. Ja. Ja, die afkortingen, het duizelt mij allemaal. Maar het heeft allemaal te maken met steunpakketten voor ondernemers die lijden onder de coronamaatregelen. Maar ik vraag me dan af, is het nog wel nodig? Want ja, er zijn steeds meer versoepelingen. De meeste bedrijven kunnen nu toch gewoon weer verder? Ja, en je staat niet alleen in die vraag. Want er is ook veel kritiek op het doorlopen van die steunpakketten. Want je zou denken, nou, oké, we kunnen weer een beetje aan de gang. We gaan afbouwen. Nou, dat wordt door veel criticasters gezegd ook. Vorige maand zei het Centraal Planbureau nog dat er goede redenen zijn om de steunmaatregelen juist af te bouwen. Ja, er zijn economen die zeggen, moet je dat nu nog wel zo doen? Want zo slecht gaat het niet met de economie. Moet je al die bedrijven dus nog steeds blijven steunen? En de vrees van bijvoorbeeld CPB is van, ja, je houdt misschien bedrijven in leven die niet levensvatbaar zijn. Ja. En hoe lang ga je dat doen? Ja, en sterker nog, er zijn vorig jaar zelfs minder bedrijven failliet gegaan door die steun. Dus de kritiek is, ja, waarom houden we die bedrijven in leven die anders eigenlijk gewoon failliet waren gegaan? Maar ja, aan de andere kant, wat is er eigenlijk mis mee? Met het in leven houden van die bedrijven? Ja. Nou ja, dat je misschien een uitgestelde faillissement krijgt. In Amerika hebben ze bijvoorbeeld besloten om burgers steun te geven. En niet zozeer het bedrijfsleven, daar gingen wel meer bedrijven failliet. Maar Jeroen Dijsselbloem, die legt in Buitenhof ook uit wat nou het nadeel is van die Nederlandse aanpak. Het Europese Nederlandse systeem betekent ook dat je zwakke bedrijven lang in stand houdt. Die worden nu ook nog eens opgezadeld met natuurlijk heel veel schuld. Mm-hmm. Schuld aan hun leverancier, schuld aan de bank, schuld aan de overheid. Dezelfde Belastingdienst, ja, waar 16 miljard inmiddels uitgestelde belastingen staan. Dat betekent dat het voor ons veel moeilijker zal worden straks om uit die startblokken te komen. Er zijn nog heel veel bedrijven met een lode last, die niet verder kunnen, die niet opnieuw gaan investeren. En dat slepen we achter ons aan. Dus de oud-minister van Financiën die zegt eigenlijk van, we moeten, ja, echt uit die startblokken komen. En dat is lastig, omdat, ja, bedrijven ook nog met een enorme belastingsschuld zitten. Ja, dus hij zegt, kwijtschelden die belastingsschulden. En Hoekstra heeft toch een beetje naar hem geluisterd, want het was eerst terugbetalen in 3 jaar. Dus, en dat is nu opgerekt naar 5 jaar. Dus er is wel, er wordt geluisterd, maar kwijtschelden, daar is geen sprake van. Ja, maar kwijtschelden zou toch ook gek zijn? Want ja, ik zag ook Wopke Hoekstra gisteren bij Bo zitten. En die zei van, ja, mensen hebben gewoon geld in hun zakken branden. Die willen op vakantie, die willen winkelen, die willen naar cafés. Dat soort zaken. Hetzelfde geldt voor u waarschijnlijk? Ja, ik heb alweer op het terras gezeten een aantal keer. Dat, ook in de regen. En daar, ja, zie je dus... extra geld uitgeven, toch? Hoekstra zegt, we gaan zeker wel uit de startblokken komen met de economie. Dus waarom zouden dan die bedrijven die zo meteen echt het geld gewoon naar hun toezien vliegen, waarom zouden we die belastingen afdrachten? Nou ja, dat is een punt. Want je zou ook kunnen zeggen, net zo makkelijk, hup, betaal die belasting. Jullie hebben goede steun gehad, want de prijs voor de crisis, die is heel erg ook terechtgekomen bij kwetsbare mensen, zoals ZZP'ers, oproepkrachten, mensen met een kortlopend contract, jongeren die net op de arbeidsmarkt kwamen kijken, die hebben helemaal geen steun gekregen. Dus ja, de kosten van die steun, zij hebben er maximaal van geprofiteerd. En de staatsschuld is aardig opgelopen. Nou, ondernemers hebben zelf ook flink geleden. Hè? Vergeet niet hoeveel spaarpotten, pensioenpotten en studiepotjes van kinderen zijn geplunderd door ondernemers, omdat ze anders niet overeind konden blijven. Dus goed, die wil ik wel aan toevoegen nog even. Ja, precies. Maar die kwetsbaren, daar ben je mee. Zeker, zeker. Ja, en ik hoorde Hoekstra gisteren ook nog iets zeggen over overcompensatie. Wat houdt dat dan in? Nou, dat betekent dat de coronasteun ook kan leiden tot hogere schulden. Omdat in december bleek al dat 60% van de bedrijven die loonsteun ontvingen, tenminste een deel ervan terug moeten betalen. Dus je moet er ook rekening mee houden dat we willen geen nieuwe toeslagenaffaire, weet je wel, waar de mensen grote schulden moeten gaan terugbetalen. Maar Peter, dan wil ik toch nog heel even terug naar die persconferentie. Want Hoekstra noemde een paar bedragen. Laten we nog even kijken. Dames en heren, we hebben de afgelopen periode ongekende bedragen uit de schatkist moeten halen. En daar komt nu circa 6 miljard bij. Zo'n 3,4 miljard voor de NOW, 2 miljard voor de TVL en dan nog de rest voor een aantal andere maatregelen, waaronder fiscale maatregelen. Ja, en hij vergeet er één. Ja? Ja, Booking.com. Ja. Er is enorme steun gegaan naar Booking.com. En 28 miljoen euro ging naar de top van het bedrijf. Dat is toch heel gek? Ja, dat is dus weer. Dat blijkt wel dat die gulle steun geven, dat er ook tot enorme misbruik kan leiden. En ja, als ik groen licht had gegeven voor dat steunpakket en mijn handtekening eronder had gezet, zou ik echt die tafel hier opvreten werken van woede. Dus ik kijk naar Thierry Aartsen en ik ben echt heel benieuwd wat hij hiervan vindt eigenlijk. Ja, oprecht, hè. Bedoel, formeel gezien, hè, dat is allemaal een technisch verhaal. Mocht het, want het was oude steun van alweer een jaar geleden. Het is fout en dan fout. Want we hebben gewoon tegen elkaar gezegd, ik vind het oprecht bijna aasgierig gedrag van die topmannen. We lagen echt op ons rug vorig jaar. Het was één grote crisis. Die pakketten moesten in een week gemaakt worden. Iedereen crepeerde en dan komen er een aantal aasgieren even hun eigen buikje vol vreten. Want dat is het gewoon. Het is gewoon een bonus voor personen aan de top. Ik vind het echt niet kunnen. Juist ook omdat we met elkaar proberen al die MKB'ers, want 99% van de steun gaat naar MKB'ers, om die overeind te houden. Ja, maar die zegt terugvorderen dat geld. Vind je dat ook? Ik zou het graag willen. Het kan niet. Dat moet gewoon eerlijker zijn. Het kan niet. Maar het is wel fout en dan fout. En ik vind wel dat we dat ook wel gewoon mogen zeggen. Zoals bedrijf heb je gewoon een voorbeeldfunctie. We hebben ook gezegd, ga er nou verantwoordelijk mee om. En nogmaals, ik vind het fout en dan fout echt aaskeren. Maar dit is toch niet uit te leggen? Nee. Maar het is toch ook niet uit te leggen aan de Nederlandse bevolking, aan de Nederlandse belastingbetaler? Waarom kunnen we het niet terugvorderen? Omdat het waren toen de spelregels. En ze hebben toen we de spelregels veranderden, omdat we zeiden, jongens, we willen niet dat er bonussen worden uitgekeerd. Toen hebben ze geen steun meer gemaakt van de steun. Okay. Dus ze houden zich formeel gezien aan de spelregels. Maar daar gaat het niet om. Je hebt ook nog gewoon een beetje fatsoen in je kont, zou ik bijna plat willen zeggen. Dit moet je gewoon niet doen in deze 28 tijd. 28 miljoen naar 3 Amerikaanse topmensen. Ja, nogmaals, aaskieren gedrag. We doen dit niet omdat we het zo leuk vonden om steun te geven. Dat was bitter, bitter, bitter hard nodig. Grote, diepe, diepe crisis. Heel veel ondernemers zagen de ellende op zich afkomen. En als je dan dit doet, vind ik gewoon niet van respect. Maar in plaats van terugvorderen kunnen we nog alles zeggen. Een oproep van de VVD om boeken.com niet meer te gebruiken. Dat is op zich een hele verstandige. Ik was sowieso geen hele grote fan van Booking, omdat ze ook heel veel kleine MKB'ers vaak een loer draaiden. Als het gaat om al die commissies. Dus als ik voor een keer nog een hotelletje boek, dan oproep gaan we eens even kijken of je rechtstreeks op de site van die hotels kan boeken. Want dan houdt zo'n ondernemer er ook meer aan over. En dat kunnen ze wel gebruiken in deze tijd. Kijk, de heldere taal. In ieder geval, u zei het net al, van ja, er is ook heel veel leed onder kleine ondernemers die hun tweede hypotheek nemen, het studiegeld opnemen van hun kinderen. Maar wat ik mij afvraag, zijn we niet te solidair voor de grote bedrijven en ja, te weinig solidair voor dat soort kleine bedrijfjes of mensen met flexcontracten of jongeren die al eigenlijk opdraaien voor de vergrijzing? Zij zitten straks met de problemen. Nou ja, je hoopt natuurlijk dat de rekening gewoon terugbetaald wordt omdat die economie weer gaat groeien. Dat is een oud systeem, maar je probeert voor iedereen wat te doen. Het is gewoon heel moeilijk. Dit hebben we nog nooit gedaan. Het is ook niet dat we dit heel graag wilden. Er was een crisis. Corona kwam, je moet heel snel bedrijven sluiten. Dat is verschrikkelijk voor heel veel ondernemers. En dan hadden we twee doelstellingen. We willen ondernemers overeind houden. Niet in Amerika bedrijven failliet laten gaan, want dan ben je die banen kwijt. En inderdaad die banen overeind houden. Dat waren de twee doelen van het steunpakket. Dat is goed gelukt tot nu toe nog steeds. Schade is groot, maar het is wel gelukt. En ik denk dat we dat gewoon moeten blijven doen tot het nodig is. Maar is het niet zo dat grote bedrijven meer profiteren van deze steunpakketten dan de kleine mensen, de mensen met flexcontracten, Nee, 90% van, bijna 90% van de steunpakketten worden gebruikt door het MKB. Maar je zou dus denken, de VVD, dat is de partij van geen overheidssteun. Eigenlijk moet je gewoon zelf je broek ophouden. Dan zou je ook denken, jullie zijn de eerste die gaan zeggen van, we moeten sneller afbouwen, want dat is... Ja, ja, het gelijk. Het was niet een groot masterplan om een soort staatsgeleide economie te gaan bouwen. Maar het is heel simpel. Zolang er beperkingen zijn, zolang de overheid zegt tegen ondernemers, u moet uw zaak dicht houden om ons land veilig en gezond te houden, vind ik dat er steun moet zijn. Dus maar, ja, het gaat de goede kant op. Ze hebben het nu over het vierde kwartaal. Ja. Terwijl we zouden toch mogen denken dat we na het derde kwartaal wel klaar zouden kunnen zijn. Nou, dat hoop je. Maar het is natuurlijk zo, de kroegen, de restaurants gaan nu weer open. Maar als jij een nachtclub hebt, dan ben je nog steeds potdicht. Het ziet er niet heel erg naar uit dat het vanaf 1 juli weer terug gaat naar af. Als jij een trouwlocatie hebt, is het niet dat op 2 juli de ouderwetse trouwerijen zoals ze vorig jaar in de boeken stonden. Dan kun je ook selectiever zijn met die steun, toch? Nou, het pakket ademt natuurlijk al mee. Dus je hebt, als je minder omzet hebt, krijg je meer steun en andersom. Dus wat je natuurlijk hoopt zo meteen, is dat bedrijven gewoon weer ondernemen, zelf omzet houden, dat eigenlijk heel weinig bedrijven nog gebruik maken van die steun. Maar als ze het nodig hebben, dan kunnen ze nog altijd ook in Q4 de steun krijgen van de overheid. Dit is alleen voor, voor Q3. Ja, maar we kijken al verder. Ik bedoel, nogmaals, we weten niet wat het dan... Over Tozo 2 of Tozo 3, want nu ben ik even kwijt. Nee, Tozo 6. Dit wordt dan Tozo 6. Ja, 80k of niet? Ja. Nee, maar je moet gewoon kijken wanneer het nodig is. En ook pas zolang er beperkingen zijn, die economie is niet in één keer aan. Ik noemde net al de jaarmarkten, de trouwerijen, bruiloften. Het duurt even voordat die economie ook weer draait zoals voorheen. En er zijn best wel bedrijven die daar gewoon afhankelijk van zijn. Dus u houdt eigenlijk toch van een beetje staatsgeleide economie? Nee, ik wil het heel snel weg hebben. Alleen dat de enige manier om dat te doen is om te zorgen dat we allemaal snel gevaccineerd zijn, zodat we gewoon de boel weer open kunnen toch gooien. Ik hoor hier een man die klaar is om te regeren met de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dat denk ik ook, ja. Dat kunnen we nog even over doorpraten. Economisch gezien scheelt het niet zoveel dan tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid? Nou, het is niet zo dat je kunt zeggen dat, de coronasteun in het verkiezingsprogramma van de VVD stond. Er was een coronacrisis, ondernemers moesten hun deuren sluiten. Oh, dus jullie hebben het gejat uit het verkiezingsprogramma van de PvdA? Nee, want die willen volgens mij ook niet per se overheidssteun aan het bedrijfsleven geven. Die zijn er ook wat kritischer op. Dit is gewoon het fatsoenlijke land besturen. Er is een crisis, ondernemers moeten dicht. Dan wil je twee dingen doen, zorgen dat banen van normale Nederlanders overeind blijven en dat ondernemers niet omkukkelen. Heeft u genoeg inspraak gehad als Kamerlid van de VVD in dit akkoord? Ik mag niet klagen, nee. Ik vind dat we al meer dan een jaar goed samenwerken met het kabinet over wat er moet gebeuren. En dat gaat goed. En dan word je vooraf geconsulteerd door de bewindslieden van wat vind je hiervan, kun je dit steunen, ja. Enzovoort. Ja. En krijgen jullie dan als Kamerlid eigenlijk net zoveel informatie als uw collega's in de oppositie of weet u eigenlijk meer? Voor mij krijgen wij net zoveel informatie als de oppositie. Ze komen gewoon op de koffie. En ze zeggen, hoe denk je hierover, hoe denk je daarover? Dus het is niet dat wij de brief van tevoren krijgen en mee kunnen lezen. Het enige wat ze vragen is, jongens, stel nou dat we dit gaan voorstellen. Gaat de VVD dan dat steunen of niet? Of hoe kijk je er tegenaan? Het is eigenlijk al voorgekookt voordat het bijvoorbeeld... Nee, het is zeker niet voorgekookt. We hebben woensdag het debat en ik heb nog wel een aantal punten waarvan ik denk, daar moeten we nog eens even goed naar kijken. Ah, ja. Oké. Okay. Heeft u ook meegekregen dat leden van de VVD zich ernstig zorgen maken over u? Of u wel genoeg kritiek kunt leveren op uw bewindspersonen? Of de fractie van de VVD wel kritisch genoeg kan zijn? Ja, morgen is er een congres van de VVD. Klopt. En dan wordt er een motie neergelegd. Kamerleden, VVD-kamerleden moeten kritischer kunnen zijn ten opzichte van de regering, ten opzichte van Mark Rutte. Goed plan? Zeker, we moeten wel absoluut gewoon kritisch zijn op alles en iedereen die daar in Den Haag rondloopt. Ik heb al heel veel kwalificaties in mijn leven naar mijn hoofd gekregen, maar niet dat ik kleurloos zou zijn of weinig kritiek zou leveren. Kijk ook alle debatten eens terug, zou ik willen zeggen, van de steunpakketten. Maar ik toch zijn er leden van de VVD die zich zorgen maken hierover. Ja. Snapt u die zorgen? Ik snap dat heel goed. Ja, ik denk dat het gewoon ook verstandig is om ook af en toe te laten zien in de buitenwereld dat je kritiek bent. Maar ik bedoel, als een minister mij vorige week belde van hoe denk je hierover? Dat staat niet in de krant. Dus het is logisch dat de VVD-leden niet zien dat ik kritisch ben op een voorstel van het kabinet. Omdat dat niet in de openbaarheid gebeurt. Ja. Ja, maar dat is nou net waar we vanaf willen. Het debat moet in de Kamer gevoerd worden. Het moet weer duidelijker worden. Is ook door jullie omarmd, ja, zeg maar. Zeker. En op zich zijn VVD-Kamerleden, dat is zo'n grote club, maar wel een hele brave club. Dus in die zin valt er wel wat terrein te winnen. Nogmaals, ik ben heel veel dingen uitgemaakt in mijn leven, maar braaf, dat... Het is een gehoorzame club. Zo kennen we de VVD. Nee, conservatief. Ze zijn nu toch weer gehoorzaam, want Mark Rutte vraagt om meer dualisme. En wat doen ze? Die 19 Kamerleden die roepen op tot meer dualisme. Zo kan je het ook zien, toch? VVD-leden, ja. Nee, het zijn VVD-leden. De Kamerleden moeten nog zien of die de motie steunen. Als ik het zo hoor... Nee, maar kijk, kritiek leveren, maar je moet elkaar ook een beetje heel houden. Kijk, nogmaals, we staan... De meeste ondernemers die woensdag naar het debat gaan kijken, die hebben het lood en lood zwaar. Nou, dan zou ik, als ik ondernemer zou zijn en naar zo'n debat zou kijken, zou ik het beter vinden dat daar Kamerleden zijn die zeggen, goed voorstel wat hier ligt, maar op dit punt kan het nog beter, dan dat je elkaar voor rotte vis gaat lopen uitmaken in zo'n debat. Het worden spannende tijden. Het worden altijd spannende tijden, maar laten we hopen dat het vooral weer wat rustiger wordt als het gaat om steun aan ondernemers, want dat betekent dat de boel weer een beetje open gaat. Maar nog één vraag dan, maar die motie van die VVD-leden, steunt u ze of niet? Ik heb de motie nog niet gelezen. Dit is vanmorgen pas bij ons in de mailbox gekomen. Dus dat gaan we morgen wel eens even zien. Maar de strekking is duidelijk. Ze willen meer dualisme. Steunt u dat of niet? Nogmaals, je moet altijd kritisch zijn op wat er gebeurt. En ja, het is niet dat als je op een knop drukt of zo, dat het dan in één keer anders is. Je moet gewoon kritisch zijn op wat er gebeurt. En dat zijn we ook. Ik bedoel, nogmaals, woensdag is het debat gepland. Ik heb voor minister Hoekstra nog wel een paar punten dat hij beter kan doen. Ik begrijp hieruit dat u de motie steunt. Ik heb de motie nog niet gelezen, dus ik ga dat eerst eens even doen. Voordat ik iets kan steunen of niet. Van tafel, Peter G. Ik hoor hier nog geen steun voor die motie. Hij loopt er een beetje omheen. Dat is ouderwetse politiek natuurlijk. Oh ja. Maar goed, kijk, gelukkig is er ook nog altijd een ander perspectief voor de heer Aartsen. Zijn beste vriend is net begonnen met een eigen bureau. Klaas Dijkhoff. Ja. En ja, ben je van plan om over te stappen naar dat bureau? Of is het zo? Nee. Ik vind het nog veel te leuk in de Tweede Kamer. Dus ja? Ik blijf daar voorlopig nog eens even zitten. En ik weet niet of ik daarna per se in die wereld wil gaan werken. Maar andere hobby's. We gaan het zien. Dank u wel in ieder geval, Thierry Aartsen van de VVD. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. In de voorstelling Can You Kick It komen streetdance en voetbal samen. En er zijn veel overeenkomsten tussen beide bewegingsvormen. En dat levert spectaculaire scènes op. Zometeen de makers bij mij over de vloer. Maar Johan Cruijff die zag het natuurlijk ook al, die parallellen tussen voetbal en ballet. En hier legt hij het uit aan Rudy van Dantzig. Kijk, op dat niveau van jou kan iedereen op zijn tenen staan. Dat is natuurlijk duidelijk. Ja. Ja. Maar daar gaat het nog net niet op. Het gaat er net om waar doe je het, hoe sta je er net op. Sta je er nou recht op net een kwartslag gedraaid, waardoor je dus de volgende actie weer kan doen. Dat soort details is bij jullie ook... Dat is waar je het over hebt. Ja. Kijk, dat balletje, als je dat balletje hier vanuit daar niet naartoe kan spelen, dan moet je naar een andere club gaan, dat heb ik niet nodig. Het is eigenlijk ook een soort choreografie die je bepaalt. Ja, dat is het. En dan vergat Johan nog te vertellen dat je bij voetbal ook steeds op de bal let. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken! Is op vrijdag natuurlijk Kees van Amstel. Ook de middelbare scholen mogen aanstaande maandag weer helemaal open. Dus weer volle klassen in het lokaal. Jee. Het is ook niet makkelijk voor Arie Slob. Voor wie kies je? Aan de ene kant de mentale gezondheid van de lockdown kinderen en niet te vergeten hun wanhopige ouders. En aan de andere kant, ja, de gezondheid van je eigen docenten. Nou, wat kies je dan? Het kabinet maakte afgelopen zaterdag bekend dat de middelbare scholen per 31 mei weer volledig opengaan en dat leerlingen geen afstand meer hoeven te houden. Oh nee, helemaal geen moeilijke keuze. Het ministerie van Onderwijs en de Voortgezet Onderwijsraad, ze kiezen op dit gebied eigenlijk nooit voor hun eigen docenten. Ik geef toe, ik ben de laatste tijd wat banger. Ik had laatst voor het eerst hommeles met een klas omdat ze te weinig afstand hielden. Het gekke is, je voelt je een beetje een aansteller dan. Maar hey, bij mij in de familie is iemand overleden aan corona. Ik bedoel, hè, mag ik? Maar gelukkig lieten ze bij Op1 tussen alle beleidsmakers ook weer eens een echte docent aan het woord. Ik moet straks weer in zo'n groep met 30 kinderen in een heel klein lokaaltje. Want 1,5 meter wordt losgelaten, hè, in principe. Geen 1,5 meter. En dat is zo fijn. Een docent kan het ook meteen beeldend maken. En mensen die geen voorstelling hebben van een klaslokaal met 30 leerlingen... Dan zeg ik, denk aan het Vondelpark in Amsterdam. Op een warme zomerdag, bijvoorbeeld tweede pasdag. Kijk, je hebt een beeld. De leerling centraal, de ouders centraal, maar de docent centraal? Nee, dat hoor je nooit. Maar ja, de leerlingen zijn ook belangrijk. Vraag maar aan leerlingenvakbond LAX. We willen zien echt dat de afgelopen tijd leerlingen vooral op mentaal gebied toch wel echt geleden hebben. En ik denk ook dat we als samenleving het ons niet meer lang kunnen veroorloven om die ontwikkeling van jongeren helemaal te ontnemen. Helemaal hun ontwikkeling te ontnemen. Ja, zei deze welbespraakte dame. En dat is ook een ding natuurlijk. Maar hoe beschermen we die docent dan? Dus tuurlijk zitten er weer meer leerlingen in het lokaal. Maar het is wel nog zo dat er afstand tussen leerling en docent bewaard wordt. Ja, en dat is bullshit. Afstand houden is praktisch onmogelijk, heb ik zelf gemerkt. Een leerlingse computer loopt vast tijdens een toets, een persoonlijke vraag. Nou ja, laat ik het die docent maar weer uitleggen. Nou, 1,5 meter is er gewoon niet. De leerlingen hebben al heel snel contact met je en je duwt ze ook niet weg. Nee, en ook het OMT gaf toch wel toe dat volle klassen riskant zijn. Nou, dan is de kans dat die elkaar gaan aansteken groter dan wat de situatie die we nu hebben. Kijk, nu wreekt het zich dat docenten geen voorrang kregen bij vaccinaties. Arie Slob riep deze week bij Op1, we zijn al bijna bij de 40ers. Nou, ik zit in de 50s groep en ik krijg nu pas de eerste. Betekent dat ik half juli pas beschermd ben als de scholen dichtgaan. En 30ers en 40ers kunnen ook doodziek worden. Waarom vlak voor de vakantie dit hele circus nog optuigen? Andere roosters, andere... Nou, stel die vraag, Thijs. Dus ik snap ook wel dat de docenten zeggen van... ja, hallo, is dit nou zo slim en is het de moeite waard voor die paar weken? Ja, 6 weken, Noord, wat is dat? Nou, Arie is ook leraar geweest, hè? Ja, en dan zeg ik nu ook van... ja, je kan zeggen, wat is nu 6 weken? Maar dat is echt... dat is 6 keer 5 dagen. Ja, geen spel tussen te krijgen. Waarop iemand van de vakbond, die de laatste periode van een school iets beter kent, zei... Is er nog, na 7 juni zijn er nog 5 schoolweken. Daarvan gaan de laatste 2, 2,5 gaan altijd op aan proefwerkweken en rapportvergaderingen. Zeg dat je nog 3 weken hebt. De kinderen gaan al de helft van de tijd naar school. Dus het is uiteindelijk een winst van 7 onderwijsdagen. 7 dagen moet je daarvoor alles omgooien. Ik zelf zit dan ook goed op het mbo. Want daar blijft de oude situatie. Waarom eigenlijk, Karoy Ili? Nou ja, dat is best wel verbazingwekkend. Dat het, de overheid heeft eigenlijk het MBO en ook HBO en WO helemaal vergeten in het hele openingsplan. Ach, vergeten. En dan nog die laatste eis. Het OMT stelt wel als voorwaarde dat elke leerling zich ook 2 keer per week laat testen. Wie of wat gaat dit doen? Want niks verplicht. Nou, vraag het Thijs. Want het is een voorwaarde, hè, van het OMT. Die zegt van je kan het doen, maar dan moet je wel 2 keer in de week gaan testen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld elke maandagochtend alle leerlingen op school testen? Of dat iedereen zich thuis test? Nou, daar zijn meerdere scenario's voor. Meerdere scenario's, dat is ambtelijke taal voor we hebben nog geen idee. Mevrouw van de Studentenvakbond, eerlijk, zegt, denkt u echt dat alle leerlingen 2 keer per week gedisciplineerd zo'n staafje in hun neus gaan drukken? Nou, als je vraagt, gaat elke leerling zich 2 maanden in de week testen? Ze zegt ook nog nee, moest er achteruit. Ze zei nee, nee. Nou, wel een eerlijk antwoord. Laat het snel zomervakantie zijn. Heel snel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Iets oudere luisteraar is ermee opgegroeid. De wereldhit Mississippi van de Limburgse band Pussycat. Maar de band was veel meer. Het boek Pussycat, de Mississippi stroomt in Limburg. Laat dat overtuigend zien. En bij mij de schrijver ervan, Harm-Peter Smilde. En mede-oprichter en gitarist Lou Willet. Die in die tijd ook getrouwd was met de zangeres van de band Tony. Welkom allebei. Ja, ik begin even bij jou, Harm-Peter. Want jij hebt al boeken geschreven over Bob Dylan en de Thielman Brothers. En dan nu Pussycat. Waarom? Ja, nou ja, allereerst moet ik zeggen, het boek zoals het daar ligt, dat heb ik geschreven. Maar ik moet ook wel zeggen dat we hebben het boek wel samen echt gemaakt, Lou en ik. En Lou heeft ook het initiatief genomen. We hebben uren met elkaar gepraat. Hij had al heel veel herinneringen en prachtige verhalen opgetypt. Dus het is echt een gezamenlijke inspanning, kan ik je zeggen. En ja, het begon eigenlijk ook bij Lou. Want op een gegeven moment kreeg ik op mijn telefoontje een nummer uit Heerlen. Ik dacht, het zal de Belastingdienst toch niet zijn. Maar gelukkig was het Lou. En die stelde zich voor als Leonard Willet. En in de eerste minuten kon ik er geen touw aan vastknopen. Totdat hij de naam Pussycat liet vallen. En toen dacht ik, ja, had dat eerder gezegd. Want Pussycat ken ik natuurlijk. Toen spitste ik mijn oortjes. En toen dacht ik van, ja, dit is wel heel interessant om dat in boekvorm te gieten. En, ja. Want waarom, Lou, wilde jij een boek schrijven over je oude band? Door mijn zoon, Nicky. En als je nagaat, mijn zoon is al 40 jaar. Maar hij zei 3 jaar terug, had hij tegen mij gezegd van, pap, jullie zijn vroeger wel heel erg bekend geweest. Ja. Ik keek hem aan, wat bedoel je bekend geweest? Ja, pap, ik heb mam naar een optreden gebracht in Duitsland. En die vertelde over vroeger. En op een gegeven moment had ik in de gaten van, wow. Hij weet niet veel wat zijn ouders vroeger gedaan hebben. Ja, want zijn moeder is dus de zangeres van de band, jouw ex. Ja. En ja, jullie hebben natuurlijk ongelooflijk veel meegemaakt. Dus, maar hij was eigenlijk de aanstichter van, die zette jou aan tot het nadenken over, hé, er moet toch eens een keer iets komen over. Zoals ik zei, mijn zoon, ja. Maar dat ik dacht van, hij weet daar niet veel van af. En ik dacht, ik ga een boek schrijven. Ja. Ik ga een verhaal schrijven. Dat hij weet wat wij vroeger gedaan hebben. Op zo'n manier. Ja. Maar ja, een boek schrijven, ik kan een verhaal schrijven, maar een boek schrijven is totaal iets anders. Ja. Bij jou ging dus het belletje rinkelen toen Lou zei van, hey, Pussycat. Maar ja. Wist jij meer van Pussycat dan alleen Mississippi? Ja, wel iets meer. Ja, ik was natuurlijk toen Pussycat doorbrak geen meisje van 16, maar een jongetje van 10, zeg maar. Dus het ging een heel klein beetje langs me heen, maar en niet helemaal natuurlijk. Ze kende wel wat meer nummers. Maar naarmate ik dus met Lou ging praten en ook een USB-stickje kreeg met alles wat hij had opgetypt, daar werd ik gewoon helemaal dat verhaal ingezogen en dacht ik van, ja, er zit zoveel meer achter die band en er is zoveel meer dan alleen Mississippi. Ik bedoel, ze hebben zo'n rij hits gescoord. En ook kwalitatief, hè? Ik ben een muziekliefhebber. En toen zat ik naar die songs te luisteren en ik dacht van, jemig, de PMG, dat zijn eigenlijk gewoon hele goede liedjes. En Tony is een hele goede zangeres. Dus in die zin kwam ik er al snel achter toen we bezig waren van... ja, waarom is er eigenlijk geen boek over? Want ze horen echt tot de kanon van de Nederlandse popmuziek. Nou, laten we eens even luisteren naar een aantal hits van de kanon van de Nederlandse popmuziek. Lou, die fantastische stem van jouw vrouw, jouw ex Tony. Ja, was dat eigenlijk de kracht van Pussycat? Dat kan je wel zeggen, ja. Tony heeft toch een heel aparte stem. En haar stembanden sluiten in feite niet zo goed. Daar heeft ze een soort heese stem. En daar zijn mensen opgevallen, op die stem. Ja, onder meer Jip Golstein, hè, telegraafjournalist, die zei van... Die schreef ook gewoon van, ja, even niet vergeten... Tony heeft echt de beste stem in de Nederlandse popmuziek. En dat is toch ook niet zomaar de eerste en de beste. Maar was het alleen die stem of was het ook gewoon een ongelooflijk goede band? Als je luistert naar de arrangementen. Het waren meer factoren. Het waren de goede songs van Werner Teunissen. Het was die stem, het was de zusjes, de samenzang met de zusjes. Het was de productie van Eddie Hilbert, ook niet vergeten. Het zijn nog een aantal factoren die op een heel gelukkige manier bij elkaar komen. En waardoor... het bij het Nederlandse publiek echt heel goed in het pulletje viel. Nou, en niet alleen bij het Nederlandse publiek, nee, want het was groots in de... eigenlijk overal in de wereld groot, behalve in de Verenigde Staten. Ik laat me graag corrigeren. Ja, nee, zeker, absoluut. Het is ongekend. Dat staat natuurlijk ook allemaal beschreven in dit boek. Ja. En een van de bijzondere verhalen die jij hebt geschreven, Harm Peter... gaat over de tournee, de Pussycat optredens in Zuid-Afrika in 1970. Toen was het daar natuurlijk volop apartheid nog. Ja. Het is een onbekend verhaal. Vertel eens even. Nou, ja, het is bijna niet door de Nederlandse pers opgepakt. Het heeft alleen in Story, Hitkrant en Veronica Gids gestaan... dat ze daar zijn geweest. Niet in de serieuze pers. Felix Murders heb ik ernaar gevraagd. Die zei, ik was helemaal niet op de hoogte dat ze er toen zijn geweest. Dat is wel een bijzonder verhaal. Want de platenmaatschappij was daar enorm aan het trekken aan Pussycat. Want ze waren daar heel succesvol. Ze hadden daar op de eerste en tweede plaats tegelijk gestaan. Nou, dat was nog niet voorgekomen. Dus ze wilden Pussycat naar Zuid-Afrika halen. Maar dat was gewoon een heel lastig verhaal met die apartheid. En zeker Betty, de zus van Tony, en Henk, haar man... waren daar zeer tegen gekant. En wilden eigenlijk alleen onder de strenge voorwaarden optreden... als ze daarheen gaan als ze voor gemengd publiek konden optreden. Dus wit, zwart en gekleurd door elkaar. Nou, dat was daar... Ja, dat gebeurde daar natuurlijk niet. En iedereen zei ook, ga je niet voor elkaar krijgen. En ze hadden het ook, ze hebben die voorwaarden gesteld. Ze dachten, gaat misschien afketsen. Nou ja, jammer dan. Maar ze zei, het is akkoord. En ze hebben het geflikt. En dat vind ik ook achteraf gezien echt een stoer verhaal. Een soort politiek statement... wat je niet achter een commerciële band zou zoeken. Ja, en Lou, jij bent van Indische afkomst. Hoe was het daar voor jou om in Zuid-Afrika... onder dat apartheidsregime op te treden? Ik ging met de gedachte, niet met de gedachte van dat over de apartheid. Maar ik ben getint, ik ben een Indo. Toen ik daar was, was mijn eerste reactie van, ik moet naar het toilet toe. Blank en niet blank. Waar hoor ik thuis, in godsnaam? Dus ik vroeg aan de eerste beste Zuid-Afrikaan die er langs kwam, zei, waar kan ik naar de wc toe gaan? Niet blank. Oké. Okay. Of hij me de weg naar de Aldi wees. Zo'n manier. Dat was voor mij even nog... Ik heb dat helemaal niet gekend. Dat blank en niet blank. Hey, dat is zo bijzonder. Dat je gewoon... Lou heeft nooit hoeven nadenken over die vraag. Ja. Toen hij in Nederland was. Hij was een kwartiertje in Zuid-Afrika. En hij moest gelijk zich afvragen of hij nou... in welke categorie die hoorde. Dat is bizar. En ook in hotels kwam jij binnen. En wat gebeurde er toen? In elk hotel moet je even inchecken. Dus ik check me in. Ik met mijn vrouw samen dan. Mijn ex-vrouw dan. En we kregen allebei een aparte sleutel. Ik zeg, sorry meneer, we zijn samen, we zijn getrouwd. Dat ging niet. Ze zagen jou gewoon als kleurling. En toen was het, ja, ik was een kleurling. Dus toen dacht ik bij mezelf van, ik keek mijn vrouw nog niet eens aan, zij mij ook niet. En we schoven allebei onze sleutel terug. Ja. Voor ons was het afgelopen. We wouden naar huis gaan. En toen greep de organisatie in. Ja. Ja, dat vond ik wel sterk hoor, dat ze dat ook, dat ze hem daar zo achter hun stonden. Ja, nee, zeker. Dat is echt wat je zegt, ook een politiek statement. En ja, ongelooflijk dat jullie het voor elkaar hebben gekregen daar in Zuid-Afrika in die tijden. Maar even terug naar de muziek, Lou. Ja, daar wordt gezegd van ja, jullie zijn echt een country band, maar het was meer, toch? Ja, we zijn eigenlijk door Mississippi een country band geworden. Omdat in Mississippi, daar staat een slidegitaar in. Ja. Wij zijn eigenlijk in feite een rockband. Ja, ik zie je nog kijken van wat. Ja? Maar zo was het wel. We hielden meer van de ruige toestanden op het podium. En dat was op een gegeven moment dat de mensen, als wij een tournee maakten in Duitsland, dan hadden wij een nummer die gewoon echt... Bam. Bam. En dat de mensen en de Pussycats fans dachten van... wat gebeurt hier op het podium? Ja, nou ja, want het was dus niet alleen country, het was dus ook rock. Maar er zat ook soul in, zoals dit. Ja. Ik heb gisteren ook nog even teruggeluisterd. En zeker ook wel op YouTube staan wat live fragmenten. En dan zie je dat gewoon echt een goede band. Dus viel jou dat ook op? Ja, nou ja, dat is dat andere onbekende dingetje van Pussycat. Dat ze gewoon een hele goede live band waren. En ook heel veel optredens hebben gedaan. Want ze staan een beetje bekend als van de hits en de platenband. Maar ze traden, behalve die tours in het buitenland, traden ze ook nog 100, 120 keer per jaar in Nederland in het circuit op. En dat circuit, dat was waar ook George Baker, de Dizzy Men's Band, et cetera, optraden. Zij deden dat dan ongeveer 4 keer per week, want ze vonden het anders vonden ze te veel worden. Maar daar hadden ze dus een hele mooie mix van hun eigen nummers. En heel veel soul en dingen van de band en van de Eagles. Maar dan ben je zo goed als live band en dan heb je echt wereldhits. Niet alleen Mississippi, maar ook nog andere hits. Hoe is dan Pussycat toch tot zijn einde gekomen? Nou ja, er heeft meer factoren. Op een gegeven moment begon dat live circuit een beetje op te drogen. En het begon niet meer te lonen om met 7 mensen op pad te gaan. Want ze gingen gewoon in een busje met 7 mensen op pad. En dan nog twee licht en geluid erbij. En dat kon op een gegeven moment ook niet meer uit. En het andere punt is dat ze met Mississippi hun grootste hit hadden gescoord. En na verloop van tijd begon het een beetje te knagen dat je... dat alles eigenlijk daaraan afgemeten werd. Ja. En dan begin je toch een beetje de haarscheurtjes te zien. En dat is jammer, maar dat is gewoon een natuurlijk verloop van een band. Het is jammer, het is wel een natuurlijk verloop, zoals je zegt. Maar gelukkig is het nu het boek en de muziek bestaat nog altijd. Schrijver Harm-Peter Smilde en medeoprichter en gitarist Lou Willet over het boek Pussycat. De Mississippi stroomt in Limburg. Het is nu verkrijgbaar in de boekwinkels. En we draaien natuurlijk nog een nummer van jullie. Deze keer live bij Topop. Pussycat met Smile. Thank you. Smile van Pussycat. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Wat gebeurt er als je breakdancers en straatvoetballers samen op het podium zet? Nou, dat zie je in de documentaire Football Can You Kick It? Regisseur en choreograaf Marco Gerris en straatvoetballegende Edward van Geels, welkom. Laten we direct maar beginnen. We gaan de mensen een impressie geven. Mensen die tv kijken, die kunnen het natuurlijk zien. Maar kunnen jullie aan de luisteraars vertellen wat hier allemaal gebeurt? Nou, dit is een scène in Carré. Eigenlijk de eindscène meteen, de finale. Waar ik eigenlijk de drie disciplines die je net hebt opgenoemd, straatvoetbal, freestyle voetbal en breaking, bij elkaar heb gebracht. En zoals ik het zeg, is het vooral gestructureerde chaos waar alle ballen in het rond vliegen en tussendoor heel spectaculaire moves worden ten tonele gebracht. Schitterend beschreven. Echt, je bent eigenlijk ook nog voetbalcommentator ook, als ik het zo hoor. Zeg, maar Marco, hoe kwam je op het idee om die drie disciplines samen te voegen? Ja, het is altijd al een droom geweest. Ik heb van jongs af aan altijd al tegen een balletje getrapt. Ik hou ook van breakdance, van het spektakel dingen. En toen ik in Amsterdam kwam, had ik het geluk om naast Vondelpark te wonen. En dan zat ik altijd met mijn vriendjes balletje hoog houden. En toen was nog helemaal geen freestyle discipline of straatvoetbal niet eens aan de orde. En wel, Edje en ik zijn wel een beetje soort tegelijkertijd begonnen met onze discipline waar het groot is geworden. Ik met skaten, hij met straatvoetbal. Nou ja, en als je dan ziet hoe hoog het niveau is. En voor mij is straatvoetbal en die freestyle voetbal ook echt dans, als ik er naar kijk. En ja, maar is het dan een soort van eerbetoon aan al die bewegingsvormen? Oh, sowieso. Ja, ook wel. Het is zeker een ode aan ook. Dus, ja, en ja, je werkte met allerlei grootheden uit de disciplines. Mm-hmm. Edward van Geels is natuurlijk een grootheid. De pionier, de godfather. Ja. Kan je hem misschien duiden over wat hij betekend heeft voor straatvoetbal? Ojo, heb je even... Wat heeft hij niet betekend voor de straatvoetbal? Nou ja, Edge is gewoon een van de pioniers. Dus hij heeft het gewoon bedacht, samen met zijn vriendjes. En hij viel ook nog eens op omdat hij de enige witte was, volgens mij. Ja, dat was absoluut een ding toen de tijd. Ja, zeker. Ja, daar heb ik ook mijn voordeel uit gehaald, hoor. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, nou, dat is al een mooie ode. Maar je noemt in de documentaire ook de bal, jouw leven, jouw paspoort, jouw communicatiemiddel. Ja. Laten we even kijken naar een fragmentje. Ja. Het maakt niet uit in welk land ik kom, welke taal ze spreken of welke religie ze hebben. Als ik die bal naar ze schop ze hem terug. Ik heb me nog nergens zo vrij gevoeld als in breakdance. Het is mijn hart, het is het bloed dat door mijn aderen stroomt. Het is mijn hele bestaan. Ja, Edward, jij zegt van ja, het is echt je hele bestaan. Begrijpen we straatvoetbal beter door deze documentaire? Ik hoop het, ja. Want er is natuurlijk, weet je, mensen hebben altijd een mening. En het is niet altijd een positieve mening. Want er wordt ook een balletje tegen je garagedeur geschopt. Of hij komt in je tuin of tegen de deur. En dan krijg je hem wel eens lek terug met een mes erin. Maar ik hoop ook dat mensen begrijpen dat het voor jongeren ook een positieve keuze is. Ja. Want ze kunnen ook andere dingen op straat gaan doen. Ja, en jij zegt ook, het is niet alleen maar een bewegingsvorm. Het is ook een lifestyle, dat straatvoetbal. Kan je dat uitleggen? Ja, maar ik denk dat voor iedereen wel verschilt. Voor mij is het wel echt een levensstijl geworden. En ik denk dat het voor heel veel jongeren in de Randstad ook een levensstijl is. Omdat je leeft op straat. En op straat word je beïnvloed door verschillende stromen. Of het nou een sport is of misschien muziek en dat soort dingen. Ik begon met voetbal. En wat ik aangeef, door voetbal ben ik op een gegeven moment gaan reizen. Ik sprak de taal niet, maar als ik de bal trap, dan communiceren we. Want hij trapt die bal terug en ik zie een glimlach op het gezicht. We hebben een connectie op dat moment. Langzaamaan kon ik ervan leven. Dus ja, het voedt ook mijn kinderen op en het legt het brood op tafel. Dus, en het is onwaarschijnlijk als je ook in de documentaire ziet wat jij met een bal kan en wat je ermee doet. Maar hoe was het voor jou om als straatvoetballer gevraagd te worden door een gekke choreograaf die zegt van we gaan een soort van dansvoorstelling maken? Dat is grappig, want die dat gesprek hebben we gehad. Ik heb hem gebeld. Ik zeg, luister, ik vind het heel leuk. Ik wil me er aan verbinden. Alleen het podiumverhaal vind ik lastig. En toen waren we bezig. En op een gegeven moment zie je die andere disciplines. Ga je ook nadenken over de manier waarop je zelf beweegt. En dan ga je afkijken bij een ander. En op een gegeven moment komt er een soort kruisbestuiving. En nu ben ik weer geïnspireerd en gemotiveerd. En dan ga ik er toch mee aan de slag. En dan heeft hij toch zijn zin. Maar waarom vond je dat podium lastig? Nou, ten eerste om mijn leeftijd. Want ik ben natuurlijk de pionier, dus ik ben al wat ouder. Dus dan wil je toch wat meer op de achtergrond zijn. En de nieuwe generatie de kans bieden om dat moment te pakken. Dus dat was al een drempeltje voor mij. En straatvoetbal is wel een underground sport. Het is, alles wat commercieel is, vinden we een beetje eng. Dus dat was eigenlijk de reden dat ik dacht van, ja, moet ik dat wel gaan doen? Wat vindt mijn achterban ervan? Hoe gaat mijn geloofwaardigheid er straks? Nou, ik ben blij dat je het gedaan hebt, want het ziet er fascinerend uit. Maar hoe kijk jij ernaar toen jij voor het eerst eigenlijk die combinatie van die drie disciplines samen zag? Ja, als een droom die uitkwam. Want je ziet het in je hoofd, je hebt er fantasieën over. En als je dan in de studio met al die gasten en mij gaat werken, en je zet ze naast elkaar, dan voel je de passie. Je voelt dat ze eigenlijk toch naar hetzelfde ding op zoek zijn. Of hetzelfde, naar die verbinding met elkaar. En als de sfeer goed is in de groep, dan gaan die dingen toch vrij harmonieus ook met elkaar. Dus ik heb gezien dat Edje in het begin inderdaad even de kat uit de boom keek. Maar omdat hij zo werd geïnspireerd door al die andere energieën, kon hij niet anders dan er ook mee instappen en dan gewoon losgaan. Maar je ziet fascinerende bewegingen en die combinatie wat je zegt. Maar met dans kan je ook vaak proberen een verhaal te vertellen. Kan je dat met wat jij hier gemaakt hebt dat ook doen? Oh ja, zeker wel. Ik vind, maar dat is ook iets wat ik al 20 jaar doe natuurlijk met straatskills theater maken. Dus ik ben altijd op zoek naar die poëzie, om het maar even zo te zeggen. En met straatvoetbal en freestyle voetbal ook. Ja, ik zie letterlijk danspasjes. Ik zie ook simultane bewegingen die je uit de breaking kan halen. Dus footwork van een breaker of footwork van een straatvoetballer. Ja, in wezen verschilt er niet zo heel veel. Tuurlijk zijn het andere bewegingen, maar er zitten heel veel draaiingen in. Er zitten heel veel gekke moves in. Ja, en als je dat een beetje uit elkaar rekt of je laat ze synchroon bewegen, ja, dan is het dans. Zet er toffe muziek op. Je hebt een spectaculaire dans. En is Edje dan een goede danser geworden? Totaal niet. Nee. Maar wat heb jij geleerd van deze voorstelling? Sowieso open te staan voor informatie. En van andere disciplines. En dat vertaal ik ook weer naar het normale leven. Dus ook sta open voor religies. Sta open voor andere culturen. Dus dat is iets wat ik daarvan heb meegekregen. Ik heb geleerd toch ook wel anders te bewegen. Want de brekers die bewegen dan vaak weer op een andere manier. Dan denk ik van, hé, dat kan ook. En daar ben ik weer mee naar slag gegaan. Dus ik heb ook weer allemaal nieuwe trucjes verzonnen. Ik heb het toevallig net nog aan hem laten zien. Dat het voor mij toch nog doordreunt. Want op een gegeven moment in je sport denk je dat er een plafond is bereikt. Ja. En nu is dat plafond weer een stukje hoger. Ja, nou, soms zit je echt vast. Ik heb ze teruggespoeld. Hoe is het nou met die bal? Wat gebeurt er allemaal? Of wat gebeurt er op dat podium? Soms denk ik bij mezelf, waarom neemt Frank de Boer gewoon niet een paar straatvoetballers mee naar het EK? Omdat je nu bijna tennis met badminton vergelijkt. Serieus? Ja. Straatvoetbal is natuurlijk een heel ander verhaal. Ik geloof dat straatvoetbal net als geld is. Geld maakt niet gelukkig, maar het is wel verdomde handig om het in je achterzak te hebben. En ik denk dat het met straatvoetbal hetzelfde is. Als je een bepaalde techniek beheerst, dan ben je zelfverzekerder. En als je dat mee kan nemen als veldvoetballer, dan is dat een meerwaarde. Maar je kan helaas niet gaan straatvoetballen op het veld. Maar ja, bedoel, als jij als straatvoetballer tegenover Matthijs de Ligt staat, dan speel je hem toch gewoon door zijn benen? Ja, op straat wel. Maar ik denk dat als ik op het veld sta, dat ik daarna op de grond lig. Ja, nu deze theatervoorstelling en de documentaire stonden gepland in deze maand eigenlijk. Mm-hmm. Maar het is allemaal anders gelopen. Wat zijn nu de plannen met deze voorstelling? Nou ja, wij hebben het geluk gehad natuurlijk dat we deze opdracht van NTR verder mochten ontwikkelen. Dus dat is deze filmdocu geworden. Maar de volgende stap is nu eigenlijk gewoon om daar een theatervoorstelling van te maken. En die komt er ook, echt 100%. Volgend jaar ga ik hem in Carré en in de Meervaart en in Heerlen spelen. En dan komen waarschijnlijk nog andere theaters bij. Ja, en dan wordt het echt een anderhalf uur knallen op het podium. Ja, maar dat is natuurlijk mooi zo'n voorstelling. Maar het sterke van deze documentaire is ook dat er verhalen verteld worden over bijvoorbeeld waar Edje vandaan komt, wat straatvoetbal betekent, wat breakdance betekent. Er zitten ook echt verhalen in. Gaan we die ook terug horen dan in die voorstelling? Dat worden zeker inspiratiebronnen. Dus ja. Ik vind veel van mijn voorstellingen staat lifestyle en de persoonlijke verhalen van de performers echt wel centraal. En dat zal hier niet anders zijn. Ja. En dit is een prachtige kruisbestuiving geworden. Heb je alweer ideeën voor nieuwe kruisbestuivingen? Oh, ik doe niks anders. Wat wordt de volgende? mijn eerste volgende, naast voetbal, even denken, ga ik weer een mooie voorstelling met Nationale Ballet maken. Ah. Dat is ook weer een kruisbestuiving tussen hiphop en ballet. Ook te gek. Nou, kan je hem ook weer vragen, toch? Hij is een hartstikke goede ballerina geworden. Ik bel hem, ik bel hem wel. De documentaire Voetbal Can You Kick It is vanavond te zien om 22:20 bij de NTR op 22:05 op NPO 3. Dankjewel, regisseur en choreograaf Marco Gerris en straatvoetballegende Edward van Gils. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Eén uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Wekelijks staan we in de Nieuws-BV stil bij de situatie aan de randen van Europa. Vandaag reizen we naar Melilla, de Spaanse enclave waar de vluchtelingenstroom in de afgelopen weken veel groter is geworden. Dat allemaal na het NOS-journaal met Juri Stubinitsky over de rechtszaak tegen een vrouw uit Haaksbergen. De vrouw wordt ervan verdacht dat ze haar pasgeboren zoontje heeft gedood. En daarom eist het Openbaar Ministerie 5 jaar cel en tbs. Volgens het OM heeft ze haar zoontje gewurgd. Pas uren later ging ze naar het ziekenhuis. Artsen vertrouwden het niet en schakelden toen de politie in. De vrouw heeft wisselend verklaard over of het kindje nog leefde na de geboorte. Ze zegt ook dat ze niet wist dat ze zwanger was. Volgens het OM leidt de vrouw aan een nog onbekende stoornis. Staatssecretaris Blokhuis beschouwt de uitkomst van de arbitragezaak over de jeugdzorg als een zwaarwegend advies. Gisteren kwam naar buiten dat er volgens een arbitragecommissie miljarden euro's extra moeten naar de jeugdzorg. Blokhuis zegt dat het kabinet hier serieus over gaat praten. Het is een heel helder advies. Het advies gaat trouwens niet alleen over geld, het gaat ook over maatregelen. Want het belangrijkste is dat we goede jeugdhulpverlening in Nederland hebben. Goede hulpverlening voor gezinnen waar kinderen hulp nodig hebben. Dat is het belangrijkste. En het gaat om geld en het gaat om maatregelen. Ja, het is een duidelijk advies en daar gaan we het over hebben. De arbitragecommissie kwam tot het oordeel in een zaak die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tegen het kabinet was aangespannen. De afgelopen tijd concludeerden meerdere organisaties nog eens dat de jeugdzorg te maken heeft met een hoge werkdruk, administratieve rompslomp en knellende regels. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor dit dossier. De kans is aanwezig dat toch niet iedereen in Nederland een eerste prik kan krijgen voor begin juli. Dat zegt demissionair minister De Jonge in reactie op de leveringsproblemen bij farmaceut Janssen. Nederland zou 3 miljoen coronavaccins krijgen van Janssen, maar een deel daarvan is al geleverd. Maar dat andere deel is nu onzeker vanwege problemen met de productie in de VS. De Jonge is nog aan het uitrekenen wat de precieze gevolgen zijn van de tegenvaller. Het begint nu al erg ver af te raken aan wat Janssen aanvankelijk had aangegeven te zullen gaan leveren, ook in het tweede kwartaal. Kijk, in dat tweede kwartaal rekenen we uiteindelijk op 3 miljoen. Dat was de contractuele afspraak. Wat we zien is door allerlei tegenvallers is dat ze daar wel heel ver vanaf beginnen te raken. En het meeste van die 3 miljoen, zou in juni worden geleverd. Namelijk 2 miljoen zou in juni worden geleverd. Nu van 400? Nou, ik ga er vanavond iets meer over zeggen. We zijn het nog even aan het uitrekenen hoeveel het exact zal gaan worden. En ook wat daarvan de implicatie is. Maar ik ga er wel vanuit dat wel een implicatie zal hebben voor het moment waarop je in ieder geval iedereen die eerste prik zult kunnen hebben gegeven. Daar kom er vanavond even op terug hoeveel het zal zijn. Ja, maar begin juli wordt dus iets later in juli dan. Ik kom er vanavond even op terug. Ja, verslaggever Ewout Kiewiet vroeg dat aan minister De Jonge. Vanavond om 7:00 begint ook de persconferentie van De Jonge en demissionair premier Rutte. De druk op de zorg vanwege corona neemt langzaam af, maar blijft hoog. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit kan planbare zorg, zoals knie- en heupoperaties, in 29% van de ziekenhuizen niet worden geleverd. Vorige week was dat 34%. Veel mensen vluchten uit de Congolese stad Goma omdat een vulkaanuitbarsting dreigt. Volgens VN-organisatie UNICEF zijn naar schatting 400.000 mensen gevlucht. Afgelopen zaterdag was er ook al een uitbarsting. Sterrenkundige Kees de Jager is overleden. De emeritus hoogleraar ruimtefysica werd vooral bekend door zijn onderzoek naar de zon. Hij zette het ruimteonderzoek in Nederland op en hij bedacht de vertaling voor het woord Big Bang, namelijk oerknal. Hij is 100 jaar geworden. Ajax-speler David Neres is aangehouden in de Braziliaanse stad São Paulo. Hij was in de nacht bij een feestje waar meer dan 100 mensen waren. De politie greep daarom in en nam Neres en een andere voetballer mee naar het bureau. Het NOS-journaal. In Amsterdam zijn de plannen bekendgemaakt voor een slavernijmuseum. Zo'n museum moet een aanvulling zijn op de bestaande museale en culturele voorzieningen die zich bezighouden met het slavernijverleden van Nederland. Dit verleden moet zichtbaar blijven, zei burgemeester Halsema bij de presentatie. Dit materiële en immateriële erfgoed is van onschatbare waarde voor onze stad, maar ook voor Nederland. Het erfgoed van slavenhouders en slaafgemaakten moeten we samen permanent onderzoeken, becommentariëren en ook koesteren, zonder enige schroom of terughoudendheid. Want anders blijft het verhaal over waar wij vandaan komen, over wie wij zijn en over wie wij willen worden, incompleet. Vorig jaar verscheen er een rapport over het Amsterdamse slavernijverleden. Daaruit bleek dat de stad eeuwenlang betrokken was bij slavernij en ervan profiteerde. Als gevolg daarvan besloot Amsterdam na te denken over de mogelijkheid om dat verleden zichtbaarder te maken. Een permanent museum is een mooie oplossing, zegt Halsema. Een nationaal museum voor het transatlantisch slavernijverleden kan een onmisbaar onderdeel worden van de infrastructuur van ons nationale geheugen. Een huis waar we trots op mogen zijn. De nazaten van slaafgemaakten, maar ook alle andere nieuwsgierige Amsterdammers en landgenoten. En een instituut dat de bewondering in de wereld kan oogsten. Zei burgemeester Halsema over het nieuwe slavernijmuseum in Amsterdam. Oranje-doelman Jasper Cillessen is positief getest op corona. Daarom gaat hij niet mee met het trainingskamp van het Nederlands elftal in Portugal. Verslaggever Jeroen Stekelenburg. Een heel opvallend bericht aan het begin van het trainingskamp van Oranje. Jasper Cillessen komt namelijk niet vandaag naar Zeist. De keeper van het Nederlands elftal heeft positief getest bij een PCR-controle. We kregen daar een persbericht over om 12 uur, persbericht van de KNVB. Daarin staat verder dat Cillessen, die klachtenvrij is, volgens de RIVM-richtlijnen in zelfisolatie gaat. Verder staat er ook nog in dat de medische staf van het Nederlands elftal de toestand van de keeper in de gaten houdt. En als het medisch verantwoord is, reist hij alsnog naar Portugal. Bondscoach Frank de Boer heeft wel 3 keepers mee, want Marco Bizot, de 4e keeper, die ging sowieso al mee naar Portugal. Ook werd vandaag bekend dat Jorginho Wijnaldum en Frenkie de Jong zich pas zondag melden in het trainingskamp van het Nederlands elftal. Morgen vertrekt Oranje dus naar Portugal met 23 spelers. Nathan Aké meldt zich ook pas zondag. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. In het oosten vanmiddag lokaal kans op een bui, maar verder droog. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en dan blijft het de hele dag droog. Het wordt dan 17 tot lokaal 21 graden. Er is verkeersinformatie, Bianca Damink bij de ANWB. Het wordt weer wat drukker op de weg. Wat nu opvalt is een half uur vertraging voor het verkeer op de A15. Van Nijmegen naar Rotterdam staat het vast bij Gorkum. Komt door een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. De N256 van Zierikzee naar Goes is helemaal dicht. Het is bij de afrit Wolfaartsdijk door een ongeluk. Het verkeer wordt daar via de afrit en de oprit omheen geleid. En op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom staat het vast voor knooppunt Hellegatsplein. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. Vertraging daar is 20 minuten. NPO Radio 1. BNN VARA. Claudiers, de Nieuws-BV. Nogmaals, goedemiddag. Na 2:30 is natuurlijk tijd voor Bureau Sport met Frank en Erik. En deze laatste staat aan mijn barretje. Wat staat er op het repertoire? Nou, doe eerst maar 2 pils hier aan de bar. Wat staat er op het menu? Straks het terras op, hè? Ja, eindelijk zon en terras weer open. Oh, heerlijk lekker. Nee, ja. Wij gaan bellen met Harry Vermeegen. Heb je het over een stem uit het verleden? Harry Vermeegen heeft een EK-hit gemaakt. Die gaan we even bellen. Die woont de regenjas? Van de regenjas. En we wilden alles van hem weten over zijn EK-hit en hoe hij verder nog tegen een voetbal aankijkt. Die moet het wel meteen bijvertellen. Toen we over Henk Spaan begonnen, toen zakte de temperatuur ver onder het vriespunt. En het was natuurlijk de week van de EK-selectie. De afvallers werden bekendgemaakt. En wij gaan straks bellen met een ervaringsdeskundige, Jan Mulder. Die viel ooit op het laatste moment af voor het WK 74 in Duitsland. En een bekend verhaal in de Nederlandse voetbalwereld is dat hij toen naar huis ging en een kippenhok in elkaar sloeg. Ja. Dus we gaan hem bellen om te vragen, is dat echt waar? Ik ben heel benieuwd. Ik ga luisteren of ik ga toch naar dat terras met een biertje. Maar nee, ik ga zeker... Eerst nog even luisteren en daarna mag de keel open. Zeker weten, maar nu eerst. Is spoelen mensen aan. Met handen en met voeten, met ogen en met oren. Met krampen en met jeuk op hun gezin. Dossier Lesbos. Iedere week besteden we in de Nieuwsbv aandacht aan de vluchtelingensituatie op de Griekse eilanden en aan de randen van Europa. En vandaag richten we de blik op het westen van de Middellandse Zee. Want de afgelopen weken werd de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla in Marokko overstroomd door vluchtelingen. We hebben het vast allemaal gezien, de beelden van grote groepen mensen, van bejaarden tot baby's, die zwemmend en walend door de branding deze stukjes Spaans grondgebied probeerden te bereiken. En ik heb nu contact met Asja Vleerakkers in Melilla. Goedemiddag, Asja. Hi, goedemiddag. Ja, jij werkt voor een Spaanse organisatie. Kan je even uitleggen wat jij precies daar doet? Ja, ik werk hier voor de Spaanse organisatie Solidary Wheels. En wij werken met name met de migranten die hier in Melilla op straat leven. En wij proberen met name de mensenrechten schendingen die plaatsvinden te signaleren en te documenteren. Heel veel mensen hebben problemen hier met hun asielprocedure. Ze krijgen niet de juiste documenten waar ze recht op hebben. Hun paspoorten worden onrechtmatig afgenomen. Er is ontzettend veel politiegeweld. Weinig toegang tot acute medische zorg. Dus wij proberen dat aan te kaarten bij de autoriteiten, bij de politie, bij ministerie, gemeente, bij de ombudsman. Maar kan je eerst ook even schetsen hoe die grens eruit ziet tussen Marokko en Melilla? Ja, het is. Melilla ligt dus aan de Middellandse Zee. En aan de landgrens staat een hek. Dat hek is 10 kilometer lang. Het is 10 meter hoog. Het bestaat uit 3 hekken die parallel naast elkaar staan. Met bovenop prikkeldraad. En Spanje heeft onlangs nog 32 miljoen euro gekregen van de EU. Om die hekken nog verder te moderniseren en te verstevigen. Nu is er een enorme vluchtelingenstroom van Melilla op gang gekomen. Dat komt ook door een diplomatieke ruzie tussen Marokko en Spanje. Daardoor stopte Marokko met de grenscontroles. En ja, mijn vraag is, is die stroom nog altijd gaande van die vluchtelingen die Melilla willen bereiken? Nee, dat was echt van korte duur. Marokko heeft vrij snel van de EU 30 miljoen euro gekregen. En dat is bovenop 13 miljard euro die ze eerder al kregen van de EU om de migratiestroom te controleren. Er heeft wel nog vorige week dagenlang grote groepen migranten hier aan de andere kant van het hek van Melilla gestaan. Er was ontzettende spanning, omdat die groepen constant hebben geprobeerd om toch de hekken over te klimmen. Maar de Marokkaanse politie was alweer in grote getale aanwezig en heeft het allemaal tegengehouden. Dus op dit moment komen weer de gebruikelijke individuen en kleine groepen mensen die het wel lukt. Maar die grote groepen die Melilla dus wel bereikt hebben, wat gebeurt er met die mensen? Ja, er is een verdrag tussen Spanje en Marokko waarbij het Spanje mogelijk wordt gemaakt om mensen die illegaal hier de stad binnenkomen, Ceuta of Melilla, om hen zonder dat ze kans krijgen op een asielprocedure, op een asielaanvraag te starten, worden meteen teruggestuurd Marokko in. Dus al die duizenden mensen die vorige week zijn aangekomen, die zijn inmiddels veel teruggestuurd. Buiten een paar honderd alleenreizende minderjarigen, waarvan de familieleden in Marokko nog niet zijn gevonden en die dus op die manier niet teruggestuurd konden worden. Maar verder is bijna iedereen weer terug. Ja, maar ik hoor in jouw stem dat je zegt van ja, de mensenrechten worden gewoon niet goed opgevolgd in die asielprocedure. Nee, dat klopt. En het is natuurlijk een beetje. Het is een apart verdrag wat bestaat tussen Spanje en Marokko. Dat verdrag bestaat al sinds 1992. In 2012 is het officieel geworden. En er zijn ontzettend veel mensenrechtenorganisaties die tegen dit verdrag strijden. Maar vorig jaar heeft het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg Spanje in het gelijk gesteld. Wat natuurlijk indruist tegen allerlei internationale verdragen en de internationale verdrag van de rechten. Ja, maar heb je wel ook begrip voor mensen die zeggen dat Spanje of Europa niet zomaar duizenden, vooral economische vluchtelingen vanuit Marokko kan opnemen? Ja, weet je, iedereen in de wereld heeft recht om asiel aan te vragen. Dat is ook onderdeel van het internationaal verdrag van de rechten van de mens. En het is ontzettend belangrijk dat wij in Europa dat mogelijk maken en voor eerlijke asielprocedures zorgen. En dat tijdens die asielprocedures mensen op een menswaardelijke manier of menswaardige manier worden opgevangen. En iedereen is op zoek naar inkomen. En op het moment dat jij geen inkomen hebt, dan ga je het in een stad verderop zoeken. En ook als je daar niet lukt om een inkomen te vinden, terwijl je wel je familie moet onderhouden, terwijl misschien je moeder ziek is en medische zorg nodig heeft, terwijl misschien jouw broers en zusjes naar school moeten. Je familie is zo afhankelijk van jou. Je bent op zoek naar inkomen en telkens ga je weer een stapje verder. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om te realiseren dat mensen niet huis en haard verlaten omdat ze naar het paradijs Europa gaan. Nee, mensen gaan weg omdat ze op zoek zijn naar dat inkomen en op die manier terecht kunnen komen in Europa. En dat is vooral waar ik begrip voor heb. Ja, er zal nog veel moeten gebeuren aan het Europese vluchtelingenbeleid. Willen we daar een oplossing voor vinden. Maar in ieder geval dankjewel voor je verslag uit Melilla. En nog veel sterkte daar. Asja Vleerakkers, zij werkt voor de Spaanse organisatie Solidary Wheels. De Nieuwsbv. Gisteravond was in Amerika de lang verwachte reunie van de serie Friends op tv te zien. Vanavond ook in Nederland, want dan zendt SBS6 de oude kameraden uit. En reken maar dat veel dertigers en veertigers weemoedig de avond zullen doorbrengen. En dan ook wel even zullen terugdenken aan hun eigen oude vrienden van vroeger. Zoals Akda en Munnik hier doen in Andere Maan. Ik stond bij het raam, ik zag de sneeuw. Weet niet waarom, maar dacht ineens, moet Frank eens bellen. Ik had de hoorn al in mijn hand, maar legde neer. Ik dacht, wanneer ben je twee vrienden die elkaar niet elke dag hoeven te zien? En wanneer ben je geen vrienden meer? Er staat een andere maan, andere maan. Dat Frank die kwam uit Schagen. En Erik uit Roermond of Curaçao of Utrecht, Suriname. Of wat hij die dag maar wou. En ik kwam uit een dorpje, maar woonde midden in de stad. Alle drie echte Amsterdammers. Zonder dat een van ons er een jeugdherinnering had. Nog niet eens zo lang geleden. Drie jongens met hun glazen naar elkaar in het café. Of daar die foto, de toneelschool, de jongens van de klas. Of die van ons in 88, toen Van Basten nog op aarde was. Eigenlijk niet door, maar zo snel als dingen gaan. Er staat een andere maan. Ik sta bij het raam, ik zie de sneeuw valt in het donker nu. Ik heb Erik aan de lijn. We praten lang, god lang geleden. En ik vraag hem. Hoe zou het nou met Frankie zijn? En hij zegt grappig dat je het vraagt. Want hij zei laatst iets over jou, wat ook alweer. Iets in de trant van. Wanneer ben je twee vrienden die elkaar. Ik kom er zo wel op. Maar toen legde ik al neer. Er staat een andere maan. Er staat een andere maan. Er staat een andere maan. Je hebt het eigenlijk niet door, maar zo snel als dingen gaan. Er staat een andere maan. Er staat een andere maan. Eerst ben je twee vrienden. En dan vrienden van weleer. Maar dan ben je in mijn nieuwste theorie. Eigenlijk al geen vrienden meer. Mooie plaat over vriendschap of over oude vriendschap. In ieder geval Ak Den Munnik met Andere Maan. Ja, het is niet Vroege Vogels, dit programma, maar het vrolijke gekwetter wat net te horen was, is van een zebravink. Deze vogels kunnen blijkbaar door een kleine ingreep in hun hersenen gaan stotteren. En dat geeft weer aanknopingspunten voor het behandelen van mensen met spraakstoornissen. Neurobioloog Sanne Moorman weet alles daarvan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Sanne, even bij het begin beginnen. Waarom nou een zebravink? Zebravinken die moeten eigenlijk op dezelfde manier leren zingen als waarop wij leren praten. Dus ze moeten als ze jong zijn ook een soortgenoot kunnen horen. En dan hebben ze, terwijl ze ook nog steeds jong zijn, hebben ze een fase waarin ze gaan oefenen met het nadoen van die geluiden. Waarbij ze zichzelf ook weer moeten kunnen horen. En dat hebben wij als kinderen ook. Dus maar, wij moeten ook... Maar zebravinken leren dus zeg maar praten. Maar waarom hebben andere vogels, bijvoorbeeld parkieten, dat niet? Parkieten hebben dat ook. Oh, die hebben dat ook. Dus het zou ook met parkieten kunnen? Ja, dus er zijn ook heel veel onderzoeken met parkieten. En sowieso zijn er heel veel vogels die op deze manier leren. Maar er zijn maar heel weinig andere dieren die op deze manier leren. Ja, goed. Maar u doet dus onderzoek met de zebravink. Wat voor onderzoek is dat precies? Nou, ik doe onderzoek naar de hersenmechanismen van dat zangleren. Omdat je dat dus zo goed kan gebruiken als model voor hoe mensen leren praten. En hoe gaat dat onderzoek in zijn werk dan? Bijvoorbeeld in dit geval hebben wij een manipulatie gedaan van de hersenactiviteit. Dat was een hele specifieke hersenmanipulatie waarbij we het patroon van de hersenactiviteit hebben veranderd. En daarbij zagen we dat dus, dan kun je meten wat voor een effect dat heeft op het liedje. En wat wij hebben gedaan is dit in volwassen zebravinken hebben die hersenactiviteit veranderd. En die volwassen zebravinken die zingen juist altijd één en hetzelfde liedje. En toen wij de manipulatie deden, zagen we dat die beesten dus heel andere liedjes gingen zingen. Want hoe manipuleer je de hersenen van een zebravink? Dat kan op heel veel verschillende manieren. Maar wij hebben een farmaceutisch stofje toegevoegd. Dus dat is eigenlijk alsof je een soort medicijn geeft, maar dan plaatselijk in de hersenen. Ja, en door dit medicijn gingen ze dus anders zingen. Maar wat vooral bleek, ze gingen stotteren. Dus dat was een van de dingen die we zagen. Eigenlijk veranderde het liedje op een heleboel manieren. En al die manieren zijn eigenlijk allemaal best wel bijzonder. Omdat die zebravinken dus, als ze volwassen zijn, eigenlijk nauwelijks nog hun liedje kunnen veranderen. Maar dat stotteren vonden we vooral ook heel opvallend. Omdat het zo goed leek op hoe mensen stotteren. Er zijn wel eens eerder mensen geweest die bij zebravinken stotteren hebben ontdekt. Dat was dan ook met een ander soort manipulatie. En die zagen dat die zebravinken eigenlijk helemaal vast bleven zitten in één nootje dat ze heel lang bleven herhalen. Dus dat was ook wel een heel opvallend fenomeen. Maar wat wij zagen is dat die vogels, nadat ze even gestotterd hadden, zongen ze weer door. En ze hadden ook nog andere kenmerken die wij mensen als we stotteren hebben. Dus dat doorpraten doen wij ook. En wat we ook zagen is dat ze het tempo minder vloeiend hadden van hun liedje. Dus dat ze vaker langere stiltes hadden bijvoorbeeld. Laten we even luisteren naar de zebravink. Want laten we eerst even luisteren naar de zebravink en zijn lied of haar lied voordat ze het mailtje kreeg. Ja, en dan nu de zebravink, terwijl hun hersenen dus gemanipuleerd zijn door een middeltje. Ja, wat is nou precies het verschil voor de mensen die het gemist hebben? Nou, in het eerste voorbeeld hoorde je een vink een aantal keren hetzelfde liedje zingen. Maar daarbij was het elke keer opgevolgd de nootjes in normale volgorde. En de tweede keer hoorde je dat hij haperde. Dus hij deed altijd AB, AB, AB en dan ging hij pas door. Dat was een stotter. Ja, en die stotter, waardoor komt die stotter dan? Nou, dat komt dus omdat het hersengebied waar wij ons onderzoek doen, dat is belangrijk voor het normaal produceren van een liedje. Als daar iets verstoord is, dat zie je bij mensen ook. Als daar een bepaalde pathologie optreedt, dan kunnen er dingen misgaan met het produceren van spraak bij mensen of dus de zang bij zebravinken. En wat wij nu hebben ontdekt is dat de specifieke manipulatie die tot dit stotteren leidt, is dat het patroon van hersenactiviteit veranderd wordt. Want eerdere onderzoeken deden heel vaak meer of minder activiteit, dat je echt remt of stimuleert. Maar wij hebben dus het patroon veranderd. Ja, en hoe gaat dat ons nu helpen van wat wij weten of wat wij kunnen veranderen aan mensen die gewoon stotteren? Ja, dus dat zit hem in dat we dus die parallellen zien in de hersenmechanismen ook van zang en menselijke spraak. En daardoor begrijpen we nu ietsjes beter wat er misgaat bij spraakstoornissen. Of wat er mis kan gaan bij bepaalde spraakstoornissen. Want wat is dat dan? Wat gaat er mis? Dan is bijvoorbeeld het patroon verstoord van de hersenactiviteit. Dat hebben we dus geleerd ook via de zebravink. Maar hoe kunnen we dat dan oplossen? Nou, dus nu is het eigenlijk de zaak om te gaan zoeken naar bijvoorbeeld farmacologische therapieën. Dus ook een soort medicijn gaan geven. Maar goed, daar waren we natuurlijk sowieso al naar op zoek. Maar nu kunnen we iets gerichter zoeken, omdat we nu weten dat we dus in die richting van het patroon moeten kijken. En niet alleen maar naar remmen of stimuleren van activiteit. Ja, nu die zebravinkjes die hebben dat middeltje gekregen. Als ze dat middeltje niet meer krijgen, wat gebeurt er dan met hun gestotter? Nou, dat was dus het interessante, dat wij dus zagen dat ze nu een tijdje nog door bleven stotteren. Dus we hadden echt een plasticiteit teweeg gebracht, iets langdurigs. Maar uiteindelijk herstelde hun zang weer. En dat is dus ook hoe je zou moeten denken aan hoe je dat zou willen vertalen naar therapieën bij mensen. Dat je dus die activiteitspatronen weer wil normaliseren, zodat spraak weer kan herstellen. Dus via het onderzoek van u met de zebravink gaan wij dan het stotteren de wereld uit helpen? Nou, niet al het stotteren, maar ik zou het heel leuk vinden als het een bijdrage kan leveren aan dus de type stotteren dat door dit hersencircuit wordt veroorzaakt. Ja, maar er zijn heel veel stottertherapieën geweest ook. En mensen zeggen, het gaat over ademhaling. Wat is dan dit de extra toevoeging? Ja, dus dat is goed dat je het zegt. Want dat ademhalen en dat aansturen dus van spraak, dat is eigenlijk een soort controle van bewegingen. En daar is dit hersencircuit dus ook heel belangrijk voor, waar wij de manipulatie hebben toegepast. Dus dat is precies hoe het zou moeten werken. Dus er zijn natuurlijk ook gedragstherapieën die je kan doen. En er zijn een heleboel andere therapieën die je zou kunnen doen bij stotteren. Maar er zijn ook een heleboel mensen waarbij dat niet volledig werkt of zelfs niet zo goed werkt. Dus eigenlijk moeten we op allerlei routes op zoek naar dit soort dingen. Bovendien is het hersengebied ook belangrijk voor andere bewegingen, niet alleen stotteren. Dus dat zou ook nog heel leuk zijn. Kortom, wij leren veel van de zebravinken. Wij leren heel veel van uw onderzoek. Dank u wel, neurobioloog Sanne Moorman. En dit was hem dan, de Nieuwsbv. Zometeen Bureau Sport met Frank en Erik. En ik wens u een hele fijne middag. En maandag dan zijn we er weer met de Nieuwsbv. Dan zit hier Natasha Gibbs. Fijne dag. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Bekijk nu de collectie van Kees Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. Zit ik in de auto een spannende voetbalwedstrijd te luisteren op NPO Radio 1? Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie? Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. En het publiek gaat los. Wat een actie. Ook tijdens het EK voetbal bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Hoge bloeddruk, bloedsomloop verbeteren? Neem Recover Me Vasculair en regel dit op een natuurlijke manier. Voor video-uitleg recover-me.nl.